الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں مرحبا کہتے ہیں, اور اس سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آقا دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے فضائل و برکات میں سے ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, علم کے بے شمار فضائل ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, بروز قیامت تین طرح کے لوگ سفارش کریں گے, نمبر ایک انبیاء علیہ السلام, نمبر دو علماء, اور نمبر تین شہداء. سنن ابن ماجہ کے اندر اس کے متعلق اور بھی احادیث موجود ہیں, اور ایک اور مقام پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عالم زمین میں اللہ عز و جل کا امین ہوتا ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, علم حاصل کیجئے, علماء کی صحبت اختیار کیجئے, علماء سے علم دین حاصل کر کے تمام اسلامی بھائیوں تک, دیگر مسلمان اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم سوالات کرتے ہیں, طلبہ اسلام بھائی جوابات دیتے ہیں, اور اس طرح الحمدللہ عزوجل دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین علم دین سے فیض یاب ہوتے ہیں. تو آئیے اب سنتے ہیں کہ اس ہمارے سلسلے کا انداز کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے کا انداز کچھ یوں ہوا کرتا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے کیا کرتے ہیں تین تین سوال, اور اس کے ساتھ ہی یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے جو کہ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہیں, ان سے سنا کرتے ہیں تلاوت اور نعت. اس کے بعد اپنے اس سلسلے کے تیسرے مرحلے میں ہم یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے دوبارہ کرتے ہیں تین تین سوال, مگر اس دفعہ یہ سوال مشتمل ہوتے ہیں کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت پر. بیٹھے ہو پیارے اسلام بھائیو, اس کے بعد ہم جاتے ہیں ان طلبہ اسلام بھائیوں کی جانب اور ان سے کرتے ہیں ایک ایک سوال اور دیتے ہیں ان کو تحائف. اس کے بعد ہم اپنے اس سلسلے کے اس مرحلے کی جانب آتے ہیں جو سب سے زیادہ دلکش اور سب سے زیادہ پر لطف ہوتا ہے. جی ہاں, یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کو دکھائے جاتے ہیں ویڈیو کلپ اور ان میں سے کیے جاتے ہیں ان سے سوال. اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, ساتھ ہی ایک اور بہترین مرحلہ جس میں ان طلبہ اسلام بھائیوں کو دیے جاتے ہیں اشارات اور پوچھا جاتا ہے ان سے ایک سوال اور دیے جاتے ہیں چند اشارات, اور یہ اسلامی بھائی بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ بزرگ ہستی کون ہے اور اس مرحلے کا نام ہے کون بتائے گا. اور اس کے بعد ہمارے سلسلے کا آخری مرحلہ ہوا کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کامیاب کون ہوگا, اور اپنے اس مرحلے میں ہم یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے کیا کرتے ہیں دو دو سوال. اور ساتھ ہی ہمارے اس سلسلے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم شروع کرتے ہیں طلبہ اسلامی بھائیوں سے سوالات, لیکن اس سے پہلے تعارف تو کرا دیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں جامعہ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائی, اور یہ جامعہ واقع ہے باب المدینہ کے علاقے اورنگی ٹاؤن 6E میں. اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, میرے ساتھ جو بائیں جانب جامعہ المدینہ کے طلبہ اسلام بھائی موجود ہیں, یہ جامعہ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ ہیں اور یہ جامعہ باب المدینہ کراچی میں گلستان جوہر بلاک 15 میں واقع ہے. تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو سب سے پہلا سوال میرا اس سلسلے کا اور پہلا مرحلہ ہے. پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. ان کا جواب درست ہے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب کیا ہے؟ ام المساکین. ام المساکین، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مساکین کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھی. آپ کا جواب درست ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے یہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ سوال کا انداز مختلف ہوگا. آپ کو آپشن دیے جائیں گے، آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. سوال یہ ہے، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1 عمر بن حشام، آپشن نمبر 2 عمر بن مغیرہ، آپشن نمبر 3 عتبہ بن حشام، اور آپشن نمبر 4 عقبہ بن حشام. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپشن نمبر 2 عمر بن مغیرہ. ان کا جواب غلط ہے. درست جواب نہ دے پائے. درست جواب یہ ہے، عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا. آپ سے سوال یہ ہے عثمان غنی کے طلبہ اسلام بھائیوں، قرآن پاک کی کون سی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا؟ آپشن نمبر 1 سورہ طہٰ کی آخری چند آیات، آپشن نمبر 2 سورہ یاسین کی پہلی چند آیات، آپشن نمبر 3 سورہ آل عمران کی آخری آیات، آپشن نمبر 4 سورہ آل عمران کی ابتدائی چند آیات. آپشن نمبر 1 سورہ طہٰ کی آخری چند آیات. آپشن نمبر 1 سورہ طہٰ کی آخری چند آیات. آپ کا جواب درست ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا آخری اور تیسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے ہے. سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبنا یعنی منہ بلا بیٹا بنایا تھا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا جواب درست ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کی رہنمائی ایسے کلمہ سے نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو آپ نے کون سا کلمہ ارشاد فرمایا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. آپ کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اس دلچسپ مرحلے کا وقت ختم ہوا, سوالات پورے ہوئے, تو آئیے اب نمبروں کی جانب بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود طلبہ اسلام بھائی اس انتظار میں ہیں کہ ان کو بھی معلوم ہو کہ اس مرحلے میں کس جامعۃ المدینہ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں نے اس مرحلے میں 3 سوالات کے جوابات میں سے 2 کے جوابات درست دیے, ان کے نمبر ہوئے 10. اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ اسلام بھائیوں نے اس مرحلے میں کوئی غلط جواب نہ دیا, ان کے نمبر ہوئے 15. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے ساتھ ہی میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس مرحلے میں ہم سنا کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس دوسرے سیمی فائنل میں دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سے اسلام بھائی تلاوت سنا رہے ہیں, کون کون اسلام بھائی یہاں تلاوت قرآن پاک کرنے والے موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ تشریف لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو کہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت کی ہے, لباب الاحیاء تحفے میں پیش کی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اس کے ساتھ ہی ہم یہاں موجود جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں کون نعت مصطفیٰ سنائے گا. تو کون نعت سنائے گا ان میں سے؟ ماشاءاللہ, تو بڑھتے ہیں ان کی جانب اور سنتے ہیں نعت. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا سن کر اپنے قلوب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے جگمگاتے ہیں, تو آپ تشریف لے آئیں. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قارو يا رسول الله يا حبيب الله پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لے گھیراؤ پکارو یا رسول اللہ یا اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لے گھیراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ان کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب انوار الحدیث تحفہ میں پیش کی جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے اس تیسرے مرحلے کی جانب چلتے ہیں. اور یہ ہمارا مرحلہ کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت پر مشتمل ہوتا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے پہلا سوال یہ ہے, آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. جواب درست ہوا. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اس کے ساتھ ہی دوسرے سوال کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور یہ سوال ہوگا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں سے. آپ نے بھی اسی طرح شعر کو مقبل کرنا ہے. اے تو ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے, چند سیکنڈ باقی ہیں. واللہ اعلم ورسول. یہ جواب نہ دے پائے. مکمل شعر یوں ہے, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے تیسرے مرحلے کا دوسرا سوال شعر مکمل کرنا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ. پندرہ سیکنڈ آپ کے پاس باقی ہیں. واللہ اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ علیہ وسلم. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ. آپ کا جواب غلط ہوا، مجھے افسوس ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا جامع المدینہ فیضان بلال کے طلبہ سے دوسرا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے شعر کو مکمل کرنا ہے، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، شعر کو مکمل کریں. یہ طلبہ اسلام بھی جواب نہ دے پائے. مکمل شعر یوں ہے، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے. قبر انور کی زیارت جس نے کی، اس کو آقا کی شفاعت مل گئی. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جواب غلط ہے. امیر اہل سنت نے حدیث پاک کے مضمون کو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا آخری سوال جامع المدینہ فیضان بلال کے طلبہ اسلامی بھائیوں سے ہے. آپ نے بغور شعر کو سماعت کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو. اعلی حضرت، ان کا جواب درست ہے. اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کے نمبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں جامعات نے اس وقت تک کل کتنے نمبر حاصل کیے. جامع المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں نے اس مرحلے میں ایک جواب درست دیا، اس طرح ان کے نمبر ہوئے 15. اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ اسلام بھائیوں نے ایک جواب درست دیا، ان کے نمبر ہوئے 20. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں اور یہاں موجود جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے یہ پوچھتے ہیں کہ امین الامہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ آپ تشریف لیں. ابو عبید. مکمل نام بتا سکیں گے؟ ابو عبید. مکمل نام کوئی اور اسلام بھائی اگر بتا سکے تو. آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف لیں. جی آپ کے پیچھے جو اسلام بھائی موجود ہیں، جی آپ. ابو عبید بن جرا. اور کوئی اسلام بھائی بتا سکیں؟ آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کے جواب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازی ہے جو دوسرے میں موجود نہ تھی؟ ابو عبیدہ بن جرہ. ابو ابو عبید بن جرہ. ابو عبید جرہ. عبیدہ بن جراح. جراح الجراح. آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم یہاں موجود جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں کی جانب بڑھیں گے. اس سے پہلے ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں اور پھر یہاں جا کر ان سے جواب لیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز میں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو تشہد میں کتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے؟ کون جواب دے گا؟ ماشاءاللہ, آپ آ جائیں, تشریف لیں. عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے. ان کا جواب درست ہے کہ تشہد میں اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی مقدار مکمل تشہد پڑھی جاتی ہے. ان کو مکتوۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے اس سلسلے جو کہ دوسرے سیمی فائنل پر مشتمل ہے کہ اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جو ہمارا سب سے خوبصورت مرحلہ ہوا کرتا ہے, اور اس میں ہم یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں کو دکھاتے ہیں ویڈیو کلپ, اور ان ویڈیو کلپ میں سے ان اسلام بھائیوں سے کیے جاتے ہیں سوال. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء کو اب دکھایا جائے گا ویڈیو کلپ. آپ نے بغور اس ویڈیو کلپ کو دیکھنا ہے, اس میں سے آپ سے سوال کیا جائے گا. یار جب بھی کھولو ہم کو تم ہی نظر آتے ہو, براہ راست مطلب لگے رہتے ہو, تھکتے ہی نہیں ہو, تو ظاہر بڑا مزہ آتا ہے یہ سننے میں, اور یہ مزہ آنا جو نہیں حب جا کی بھرپور علامت ہے. یہ وضاحت کر دوں, حب جا کے لیے کرے گا تو مس تعریفیں تو, اب میری تو تعریفیں کر کر کے یعنی سن سن کے اگر میں انہوں کان پک گئے تو بھی تعریف تو ذرا کس کو اچھی نہیں لگتی. اتنی تعریف کے لیے تو آدمی ہوں بالکل سیٹ ہو کے سنتا ہے کہ کیا بولا جی, پریار اونچی آواز ہے تو یعنی اطمینان سے سنتا ہے, اور یا تو اس لیے اونچی آواز کرواتا ہے کہ دو تین اور بیٹھے ہیں نا موجود ہیں وہ بھی سن لیں اچھی طرح کہ ماں بدولت کی تعریف ہو رہی ہے. حب جہاں کی مصیبت جو ہے نا یہ لے ڈوبی یار, کتنوں کو لے ڈوبی, بڑے بڑوں کو اس نے غارت کر دیا لیکن بس ہم کو احساس نہیں. یعنی محبت یعنی حب جہاں مانے وہ شہرت اور عزت کی تڑپ خواہش کہ میری واہ واہ ہو, اور یہ مطلب شاید ایک دن کے بچے میں بھی ہوتی ہو, مبالغہ ہے, بچہ بھی مہندی لگائیں گے دکھائیں گے, چوڑیاں پہنے گے تو دکھائیں گے بچیاں, اچھے کپڑے والے واہ واہ کپڑے دکھائیں گے, واہ واہ واہ واہ کپڑے اپنے کو دکھائیں گے, یوں یوں کریں گے, وہ بالکل ایسے اسٹائل کریں گے کہ اپنے دیکھیں اس کو. یہ حب جا کا ہی مطلب کرشمہ ہے, لیکن چونکہ ان پر یہ مرفوع القلم ہے, ان پر قلم نہیں چلے گا. یہ ہمیں درس دیتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں درس دیتے کہ یہ ہم بھلے حب جا کے مریض تم کو نظر آتے ہیں تو متمنا مارے جاؤ گے, ہم بچے ہو کے چھوٹ جائیں گے, تم پھنس جاؤ گے. عموماً سب کو نہیں, عموماً یہ خواہش ہوتی ہے. تو اس میں مطلب کہ جیسے میری تعریف بہت کرتے ہیں لوگ, بہت عزت کرتے ہیں, دس بوستیاں یہ مطلب جو کرتے ہیں وہ میں بولوں وہ کم اتنا کرتے ہیں. اللہ بچائے گا مجھے, محبوب کے صدقے میں بچا لے, اس معاف کر کے ریاکاریوں کے حملے سے میں تو چاروں طرف سے نشانہ بناؤں. یقین مانے کہ دشمنوں کی گنے تو کم تکی ہوئی ہیں لیکن کم, ریاکاریوں کی گنے جو ہے نا یا مطلب توپیں یا بڑے بڑے بم یہ بالکل مجھ پر برس رہے, تکی ہوئی کیا برس. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حب جا واقعی بہت ہی خطرناک اور مہلک بیماری ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور محفوظ رکھے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کلپ میں ایک کتاب دکھائی گئی, وہ کتاب کس رنگ میں تھی اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فیضان سنت اور اس کا رنگ براؤن تھا. امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت براؤن کلر میں موجود تھی. آپ کا جواب درست ہے. تو ساتھ ہی میٹھے پیارے اسلام بھائیو دوسرا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں, اور یہ ویڈیو کلپ ہوگا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبا اسلام بھائیو کے لیے. تو آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. ایک سنگل پرٹیکولر فیملی سے بات کر رہا ہوں جو اس وقت مجھے مدری چینل پر سن رہی ہے. یہاں کوئی ایسے فیملی کے ممبر بیٹھے ہوئے, گھر گھرستی والے لوگ بیٹھے ہوئے, میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں پریشانیاں, میں بھی ایک معاشرتی فرد ہوں, دنیا میں رہتا ہوں, آپ کے ساتھ معاشرے میں جیتا ہوں, آپ کی طرح اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ملتے بھی ہیں, دکھ درد بیان کرتے ہیں. ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی دکھ درد پریشانی لے کر بیٹھا ہے یار. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کے بچے بیمار, کسی کی بیوی بیمار, کوئی خود بیمار, کوئی قرضہ تو کوئی بے روزگاری تو کوئی تنگی تو کوئی خوف تو کوئی ڈر تو کوئی طرح طرح کی پریشانیاں مصیبتیں. ارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک سے نیک بندہ بھی ہونا, اور سب سے زیادہ جو نیک بندہ ہوگا اس کو سب سے بڑا غم تو یہ ہوگا کہ نہ جانے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے, اپنے بچوں کو دیکھیے, اپنے گھر والوں کو دیکھیے, ان کے متعلق جو قرآن نے آپ کو احکامات دیے, حدیث میں جو احکامات آئے, شریعت میں جو احکامات دیے, اس کی بجاوری کتنی ہے. چلو جو ہوا سو ہوا, اس کی توبہ ہے, جس کی تلافی تلافی ہے, آئندہ لکیر نہیں پیٹ رہا میں. آئندہ کے لیے تو کوئی پراپر اور رائٹ لائن ڈرا تو کرو. اب آپ بے پردگی گھر میں یہ ختم, یہ دعوت تو میں بے پردگی کرتے ہیں یہ ختم, لباس کے اندر یہ غریانی پن ہے یہ غلط ہے, یہ خلاف شرع لباس ہے یہ ختم, یہ ختم, یہ ختم, یہ ختم. تو اب اگر ایک والد ہیں یا ایک بڑے بھائی ہیں یا گھر کے جو بھی اگر اسلامی بہنیں ہیں, والدہ ہیں, دادا دادی ہیں, جو بھی اس وقت آپ گھر کے بڑے ہیں یہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کریں. اگر نہیں آپ بڑے تو اب بچوں کو بھی, یعنی چھوٹی عمر کے جو ہوتے ہیں ان کو بھی گھر میں نیکی کی دعوت دینے کی گنجائش موجود ہے. لیکن اب ان کے کچھ پرنسپلس ہیں کہ وہ اپنے بڑوں سے کیسی بات کریں گے. باپ اگر نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے نے اس کو نہیں بنایا, باپ نماز نہیں پڑھتا تو باپ بھی تو بالغ ہے, اس کو مار کے نماز تھوڑی کو بیٹا پڑھائے گا. ایک اس وقت صرف فیملی سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. گھر میں ہم غیبت نہیں کریں گے, کسی کی بھی بلا اجازت شرعی کوئی برائی بیان نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. بیچ میں تھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا, اس میں نگرانی شورا نے کتنی پیاری تربیت فرمائی کہ ہم ابھی سے جو گھر کے بڑے ہیں وہ اپنے گھر کے ان بچوں کی کہ جن سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے, محبت کرتے ہیں, ان کی اچھے انداز میں تربیت کریں, اور ان کو ابھی سے مختلف غلط معاملات میں دیگر چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں, اور حق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ان کو سکھائیں, اور انشاءاللہ عز و جل اسی انداز میں جب یہ بچے تربیت پائیں گے, یہ مدنی منع تربیت پائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ بھی معاشرے کے اچھے انسان بن کر, اچھے اسلامی بھائی بن کر انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے کے بہترین فرد بنیں گے. تو آپ طلبہ اسلامیوں سے سوال اس میں یہ ہے کہ مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا الحاج محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ نیک آدمی کو ہوتا ہے. تو کس چیز کا یہ خوف ہے جو نیک آدمی کو ہوتا ہے؟ ایمان سلامت لے جاتا ہے, اس کا ایمان باقی رہ گیا. اس کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامتی کے صحت لے جائے گا یا نہیں. ان کا جواب درست ہے کہ ایک بندہ مومن نیک آدمی وہ اس خوف میں ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے. اعمال کرتے رہے, پوری زندگی نیکیاں کرتے رہے, لیکن ایمان چھن گیا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے. کہ آخرت ان لوگوں کی ہے کہ جو دنیا سے مومن گئے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کی, مدنی چینل کے ناظرین کی ایمان کی حفاظت فرمائے, آمین. تو اس کے ساتھ ہی ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس مرحلے کے اندر طلبہ اسلامی بھائیوں نے, یعنی جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں نے کتنے نمبر حاصل کیے. تو اس مرحلے کے اندر انہوں نے جواب درست دیا, اب تک ان کے نمبر ہوئے 20. اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ اسلام بھائیوں کے نمبروں کی جانب جاتے ہیں, اور ان کے نمبر ہوئے درست جواب دینے کے بعد 25. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مٹھے مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اب اس بہترین مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ جس میں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے کیے جاتے ہیں سوالات، اور اس میں دیے جاتے ہیں ان کو اشارات، اور پھر حاصل کیے جاتے ہیں ان سے جوابات، اور اسی پر دیے جاتے ہیں ان کو انعامات. تو اب کرتے ہیں ان سے سوالات اور ان کو دیتے ہیں انعامات. تو اب ان سے پہلا سوال اور پہلا اشارہ یہ ہے کہ مشہور عالم دین اور دوسرا مفتی اعظم پاکستان کا لقب پایا، اور نمبر تین موجودہ دور کی ایک عظیم روحانی ہستی کو اپنی خلافت سے بھی نوازا، نمبر چار ان کے فتاوی جات کا مجموعہ تین جلدوں پر مشتمل ہے اور شائع بھی ہو چکا ہے. آپ نے باب المدینہ کراچی میں وفات پائی، کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ اتنے طلبہ اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ کون اسلام بھائی ہمیں اس کا درست جواب دیتے ہیں. تو جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائی یہاں موجود ہیں. جی مدینہ فرسٹ رو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ تشریف لے آئیں، یہ تیسرے چوتھے نمبر پر. حضرت علامہ مولانا مفتی وقار صاحب اور ان کا مزار امجدیہ میں. ان کا جواب درست ہے، مفتی وقار الدین علیہ رحمہ ان کا مزار باب المدینہ کراچی میں ہے. ان کو تحفہ میں یہ کتاب پیش کی جاتی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے جس شخصیت، جس بزرگ ہستی سے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مشہور محدث ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، اور یہ ایسے زبردست عاشق رسول تھے کہ جب حدیث پڑھاتے اور وہ روایات جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کے ذکر پر مشتمل ہوتی یہ آتی تو آپ اشک باری کیا کرتے تھے. ان کے جنازے مبارکہ پر نور کی برسات ہوئی، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کے نام سے پاکستان کے ایک بڑے شہر کو بھی پکارا جاتا ہے. مجھے امید ہے کافی سارے اسلام بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے ہمیں کون بتائے گا. آپ اسلام بھائی تشریف لیں. جی چشمے والے اسلام بھائی. جی مفتی سردار احمد، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب درست ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بیٹھے پیارے اسلام بھائیو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، بڑھتے ہیں اب اختتامی مراحل کی جانب، اور پوچھتے ہیں ان طلبہ اسلامی بھائیوں سے دو دو سوالات، اور سلسلے کا کرتے ہیں اختتام. تو یہاں موجود طلبہ اسلام بھائی جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گدے کی آواز سن کر اللہ کی شیطان سے پناہ مانگو، تو اس پناہ مانگنے کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان کا جواب درست نہ ہو سکا. درست جواب یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب گدے کی آواز سنو تو اللہ کی شیطان سے پناہ مانگو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال یہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کل کتنی عمر پائی؟ 65 سال. 65 برس کی عمر میں رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ معظمہ میں وفات پائی، آپ کا جواب درست ہے۔ اور دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے کن کے بطن سے پیدا ہوئیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا جواب درست ہے۔ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری سیمی فائنل کا آخری سوال آپ سے یہ ہے، ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے علاوہ کیا رشتہ ہے؟ آپ کا وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہوا۔ خالہ کی بیٹی۔ خالہ کی بیٹی، آپ کا جواب غلط ہے، پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ہی وقت ہوا ہے کہ اس مرحلے میں ہم جانیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے۔ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں نے دو سوالات کے جوابات میں سے ایک کا جواب درست دیا، لہذا اب تک ان کے نمبر ہوئے 25۔ اور جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ اسلام بھائیوں نے بھی اس مرحلے میں ایک سوال کا جواب درست دیا اور اس طرح ان کے نمبر ہوئے 30۔ اور یوں ہم جانتے ہیں کہ دونوں جامعات میں سے کون ونر ہوا۔ تو جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں نے 25 نمبر حاصل کیے اور فیضان عثمان غنی والوں نے 30 نمبر حاصل کیے۔ تو آج کی ونر جامعہ ہوئی عثمان غنی والے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس سیمی فائنل کے ونر جامعہ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ چکے ہیں ہمارے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل میں۔ آئیے یہاں موجود جامعات المدینہ کے وہ طلبہ جو آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے ان کو تحائف دینے، اور جو ہمارے ساتھ فائنل میں آئیں گے ان کو دعوت نامہ پیش کرنے کے لیے ہم بلاتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی نگران مدنی زیائی کابینہ وکیل عطار کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی۔ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے طلبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تحائف وصول کریں۔ تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعویٰ دیتا ہوں اس جامعہ کو کہ جو آج کے اس سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچا وہ تشریف لائیں اور اگلے سلسلے میں تشریف لانے کے لیے کارڈ وصول کریں۔ شکر مالا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مالا۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جامعات المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے جو بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں اس میں اللہ تعالی مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے اور دونوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو علم دین ظاہری بات اگر مقابلے سے رہ بھی گئے تو اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ جو علم دین سیکھا جو کتب کا مطالعہ کیا ہے تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والی زندگی میں بھی فائدہ دے گا. تو دیگر اسلامی بھائی بھی اس ذہن سے بالخصوص یہ کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ کا, چونکہ اس میں زیادہ تر سوالات ہیں تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ہم سب کا بھی ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ جنہوں نے یہ حصہ لیا ہے صرف یہی اس کی کتاب کا مطالعہ کریں یا اس موضوع پر مطالعہ کریں, بلکہ ہم سب کو چاہیے. تو ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.